constatați corect. Comisia urmărește îndeaproape cele mai noi evenimente în contextul procedurii de selecție. Și o nouă înfrângere în Parlament pentru guvernul britanic. Legislativul de la Londra a refuzat aseară să reconfirme mandatul pentru negocierea unui acord revizuit cu Uniunea Europeană. Brexitul rămâne programat pe 29 martie. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Alocațiile copiilor de peste 2 ani vor fi majorate de la 1 martie de la 84 la 150 de lei, iar cei de până la 2 ani vor primi câte 300 de lei pe lună față de 200 de lei cât este acum alocația. Cu sprijinul UDMR, Partidul Național Liberal și-a impus ieri un amendament care prevede aproape dublarea alocațiilor pentru copii din primăvară. La dezbaterea bugetului, parlamentarii au adoptat propunerea deputatului PNL Robert Sigartău. Surprinși, socialdemocrații au căutat soluții să anuleze amendamentul adoptat pe motiv că sursa de finanțare este greșită și că nu se pot lua bani din excedentul de la pensie, așa cum prevedea amendamentul PNL. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici și Florin Iordache au fost chemați în biroul lui Liviu Dragnea la discuții, în condițiile în care efortul bugetar pentru majorarea alocațiilor este de 2 miliarde de lei. Ulterior, PSD a stabilit să mențină amendamentul PNL, este însă nevoie de modificarea legii plafonelor bugetare și de creșterea deficitului bugetar de la 2,55 la 2,76% din PIB. Această situație a declanșat un conflict deschis între Liviu Dragnea și inițiatorul amendamentului, Robert Sigartău. Guvernul trebuie să emită ordonanță de urgență pentru a modifica legea alocațiilor de stat, pentru a se putea într-adevăr mări alocațiile de stat și să le primească copiii. Stați că n-am terminat. Pentru pensii speciale aveți bani, pentru clientela PSD-istă aveți bani, pentru cele 27 de ministere și peste 150 de secretari de stat aveți bani. Amante, nepotism, distruge țara, dați-vă demisia. Da, mulțumesc. Dau foarte tare al drept la replică pentru că înseamnă să stau numai la microfon, având în vedere câți oameni obsedați sunt în această sală. Un amendament demagogic este un amendament care nu poate fi pus în aplicare. Este un amendament care a fost făcut de oameni care habar n-au de regulile și legislația financiar-bugetară. Amendamentul a fost adoptat după ce 6 parlamentari ai puterii au votat pentru. După ce a trecut propunerea, vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a prezentat lista de vot și a spus că cei de la ALDE nu se regăsesc în document. Deputatul PNL, Pavel Popescu, l-a contrazis, iar Florin Iordache, care prezidea ședința, a încercat să calmeze spiritele. E ceva ciudat. Din toți colegii care am fost la ALDE, aproape jumătate nu apar că ar fi votat. Domnule ministru, să vă fie rușine. Vă spun aici, să vă fie rușine. Asta e... V-ați aliat... Stimați colegi, am rugămintea domnul Popescu. Deci, nu. Vă rog frumos să vă cereți scuze. Nu este un mod normal de adresare. Să mai spunem că majorarea alocațiilor pentru copii va intra în vigoare dacă legea bugetului de stat pe 2019 va fi adoptată de Parlament și apoi promulgată de președintele Klaus Iohannis. Parlamentarii au adoptat ieri și cele două amendamente ale lui Liviu Dragnea, care inițial au fost respinse în ședința Comisiei de Buget Finanțe. Astfel, programul Vitamina D, Panorama și Diabetul Juvenil vor fi finanțate din banii de la Ministerul Finanțelor, dar și din bugetul SRI. 150 de milioane de lei vor fi tăiați din bugetul Serviciului Român de Informații și 50 de milioane de la SPP. UDMR anunță că va vota proiectul de buget în forma actuală, spune președintele formațiunii Kelemen Hunor. Noi considerăm că în acest moment, dacă lucrurile rămân așa cum au apărut în proiectul și în raportul pregătit de Comisia de Buget Finanțe, se poate aproba acest buget și sperăm că în anul viitor, în decembrie, cel târziu, vom aproba bugetul pentru 2020. Votul final asupra proiectului de buget ar urma să se dea astăzi. Premierul Viorica Dăncilă va fi azi în Parlament, după care va fi organizată ședința de guvern. Executivul va adopta azi un proiect de hotărâre care stabilește pe 26 mai desfășurarea alegerilor europarlamentare. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Laura Codruțea Chioveș este așteptată astăzi la secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Așa cum spunea la Europa FM zilele trecute, are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzațiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Sebastian Ghiță o acuză pe fosta șefă DNA că i-ar fi cerut bani pentru a-l aduce în țară din Indonezia pe Nicolae Popa. Fostul parlamentar fugit de justiție la Belgrad a fost audiat prin videoconferință. Nicolae Popa, vă reamintesc, a fost condamnat pentru implicarea în prăbușirea Fondului Național de Investiții, un joc piramidal prin care, în urmă cu 19 ani, au fost păgubiți peste 300.000 de români. Poliția română a susținut că operațiunea de extrădare s-a desfășurat pe propria cheltuială, fără implicarea DNA. Comisia Europeană transmite de la Bruxelles că este esențial ca toți candidații la funcția de procuror șef european să fie tratați corect. Fosta procurarea șefa DNA se află pe prima poziție a cursei pentru Procuratura Europeană, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Comisia urmărește îndeaproape cele mai noi evenimente în contextul procedurii de selecție. Este crucial ca toți candidații propuși de o comisie de selecție independentă să fie tratați corect pe parcursul procesului. Comisia știe faptul că toți candidații pentru funcția de procuror șef european au fost evaluați de comisia de selecție independentă, iar lista scurtă a fost trimisă Parlamentului European și Consiliului. And submitted its short list to the European Parliament, to the Council. Întreba dacă există vreo legătură între îngrijorările comisiei și situația Laurei Codruța Chioveș, purtătorul de cuvânt al executivului comunitar, a repetat că independența justiției este foarte importantă. As far as the Romanian justice angle that you're mentioning, în ceea ce privește sistemul de justiție din România, am reiterat foarte clar de mai multe ori că un sistem judiciar independent, profesional, este de o importanță foarte mare. Professional judiciary in Romania is of paramount importance. Reacție și din partea Ambasadei Statelor Unite la București pe chestiunea Chioveși este extrem de dezamăgitor să vedem încă o încercare aparentă de a o discredita. Avem încredere în experiența profesională a Laurei Codruța Chioveși și susținem eforturile ei de a căuta oportunități profesionale în comunitatea internațională, arată misiunea diplomatică într-un răspuns pentru G4 Media legat de dosarul deschis fostei șefe DNA. În țară, președintele cere corectitudine din partea celor care o vor ancheta pe Laura Codruța Chioveși. Alianța USR Plus îi cere șefului statului să convoace promisul referendum privind justiția. În schimb, actuala putere îi cere Laurei Codruța Chioveș și să aibă încredere în corectitudinea foștilor colegi procurori care anchetează acuzațiile formulate împotriva sa. Iulian Onchi. Președintele Klaus Iohannis a cerut într-un comunicat corectitudine maximă și clarificarea rapidă a situației din partea secției de investigare a magistraților. Corectitudine promite Adina Florea, procurarea care o va ancheta pe Laura Codruța Chioveși. Este o activitate în curs de urmărire penală care prezintă o importanță egală cu orice activitate de urmărire penală desfășurată în orice altă speță. Nu se analizează absolut nimic cu dublă măsură. Din partea Partidului de Guvernământ, Robert Kazanciuc, președintele Comisiei Juridice din Senat, îi recomandă Laurei Codruța Chioveși să aibă încredere în justiție. Nu văd de ce doamna Chioveși n-ar avea încredere în justiție, așa cum și domnul Nițu a avut încredere în justiție și în final a avut câștig de cauză. Cât despre opoziție, liderul PNL, Ludovic Orban, califică secția de investigare a magistraților drept, și acum citez, sluga infractorilor din PSD-ALDE, iar Alianța USR Plus îi cere președintelui Klaus Iohannis să convoace promisul referendum privind justiția. Ceea ce vedem în aceste zile este doar primul act dintr-un scenariu în care putem vedea pe stradă mașinile negre și dosarele fabricate din anii interbelici. Susținătorii Laurei Codruța Chioveși între timp se mobilizează pe rețelele de socializare, chemând la manifestații de solidaritate în capitală și în alte orașe, așa cum s-a întâmplat aseară la Cluj-Napoca, o manifestație la care au participat câteva zeci de persoane. La Londra, guvernul britanic a suferit o nouă înfrângere. Camera Comunelor a respins un proiect de lege care prevedea amânarea cu 3 luni a ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Termenul pentru Brexit este 29 martie, dar cabinetul Theresa May spera să obțină concesii suplimentare din partea Bruxellesului pentru a evita ieșirea fără niciun acord. Camera Comunelor a respins acordul negociat de Theresa May cu Bruxelles și a votat o serie de amendamente. Problema este că noua formă a documentului trebuie prezentată și Uniunii Europene, care a avertizat însă că proiectul de tratat nu va fi renegociat. Investițiile străine în Uniunea Europeană în domenii cheie, precum infrastructura, comunicațiile sau inteligența artificială, vor fi verificate suplimentar, așa a hotărât Parlamentul European, în încercarea de a proteja suplimentar securitatea și ordinea publică din țările membre. Are detalii Anca Grădinaru. În ultimul deceniu, în Uniunea Europeană au apărut tot mai mulți investitori străini. Afacerile derulate de chinezi au crescut de 6 ori. Investițiile din Brazilia sunt acum de 10 ori mai mari, iar cele din Rusia s-au dublat. Astfel că la finalul anului 2017, ele au depășit 6.000 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă peste 7 milioane și jumătate de locuri de muncă. În ciuda avantajului de a avea mai mulți angajați, Uniunea Europeană vrea ca de acum înainte pe teritoriul său să accepte numai investitori care nu-i pun în pericol interesele în domenii strategice, inclusiv în mass media. Statele membre ale blocului comunitar sunt îngrijorate că din ce în ce mai multă infrastructură critică din Europa a ajuns în proprietatea unor actori din China și Rusia. Comisia Europeană va aviza investițiile, iar țările membre vor face schimb de informații. La Washington, președintele Donald Trump va apela la soluția decretării stării de urgență națională pentru a obține finanțarea necesară construirii controversatului zid de la frontiera cu Mexicul. Mexicul este un proiect promis de Donald Trump în campania electorală din 2016. Casa Albă confirmă scenariul vehiculat în ultima perioadă în contextul disputelor dintre administrația republicană și opoziția democrată. Conflictul dintre cele două tabere a generat cel mai prelungit blocaj bugetar din istoria Statelor Unite. Aseară, Camera Reprezentanților de la Washington a aprobat proiectul de buget privind bugetul federal la câteva ore după ce documentul a trecut și de Senat, s-a evitat astfel un nou blocaj guvernamental. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între 1 și 11 grade, doar pe arii restrânse vor mai fi precipitații slabe, ninsori la munte și ploi și lapoviță în sudul și estul țării. În capitală așteptăm o maximă de 5-6 grade astăzi, în prima parte a zilei trecător va ploua slab. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Doha după un meci greu cu germanca Iulia Gheorghes. Ea a început bine, a condus cu 4-0 și 5-2, însă adversara a răsturnat scorul și a făcut 6-5. Simona a adus setul în tiebreak și s-a impus apoi cu 7-1. Și setul al doilea a fost spectaculos și a ajuns de asemenea în tiebreak, iar Halep a salvat două mingi de meci înainte să, de set înainte să câștige cu 8-6. Întâlnirea a atras atenția presei de specialitate, iar site-ul WTA scrie că la primul turneu alături de noul antrenor Thierry Van Climput, Halep a fost împinsă în ambele seturi spre marginea prăpastiei și a luptat din greu pentru a se impune. Ea va juca astăzi în penultimul act de la ora 15:30 cu ucraineanca Elina Svitolina, numărul 7 mondial. În cealaltă semifinală se vor întâlni Angelica Kerber și Elise Mertens. Aseară s-au jucat meciurile din prima manșă a 16-milor de finală ale Europa League și doar 3 din 15 au fost câștigate de gazde. Arsenal-Londra a fost protagonista marii surprize a rundei, învinsă cu 1-0 de bate Borisov în Belarus. Iar cel mai spectaculos a fost Rennes-Betis-Sevilla 3-3, după ce francezii au avut 3-1 la pauză. Andrei Ivan a fost titular la Rapid Viena, învinsă pe teren propriu de Internaționale Milano cu 1-0. Atacantul român a înscris un gol frumos, anulat însă pentru o poziție de offside. Și Radu Ștefan a jucat pentru Lazio, învinsă în derbiul rundei la Roma cu 1-0 de FC Sevilla. Și Shakhtar Donetsk și Eintracht Frankfurt au remizat 2-2 după ce ucrainenii au rămas în 10 încă din minutul 12. Benfica Lisabona a învins-o cu 2-1 pe Galatasaray la Istanbul. Chelsea a câștigat cu același scor la Malmö. Villarreal s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Sporting Lisabona, iar Valencia a câștigat cu 2-0 în deplasare la Celtic Glasgow, meci arbitrat de Ovidiu Hațegan. Manșa secundă a 16-milor Europa League este programată săptămâna viitoare. Foarte tare meciul Simonei Halep, neașteptat într-un sfert de finală în Qatar acolo. Și moale pe alocuri. Da, dar foarte bun meciul și am simțit-o cu mare poftă de joc pe Simona, era... Juca cu bucurie. Se bucura la fiecare punct câștigat. Astăzi are un meci foarte greu cu Elina Svitolina și a fost haios că a avut un interviu ăla de pe teren la finalul meciului și a întrebat-o reporterul, zice, ce părere ai, Dormund? Și dar cu cine joci? Ce glumești? Ce tare! Nu, chiar nu știu cu cine joc. Adică, dar s-a văzut că e sinceră. Svitolina jucase de precizat cu vreo 2-3 ore înainte să înceapă meciul Simonei. Deci... Mm. Dacă ar fi fost interesată de traseul ei ulterior, ar fi trebuit să știe. Cu Svitolina. Ah, ce tare, ce n-am bătut-o niciodată. Ce bine că nu-i Sirina. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 14 minute. Azi începem cu piesa lui Vlad. piesa mea, da. Vlad, ia-zi, ia-zi, păi astăzi este vineri și noi dacă e vineri facem, cum știți, culinaria, vin și prietenii de la Gala Catering. În general suntem concentrați pe lucrurile importante din viață, adică ce mai gătim, ce mai mâncăm. Și avocatul diavolului ulterior. Unde, da, este... ne înfulecăm unii pe ceilalți acolo. Așa? Așa că am dat ceva cu fomiță. Eu așa am înțeles. Cu fomiță? Da, cu fomiță. Hungry heart. Bine, boss!